वामिका ने हाँ में गर्दन हिलाई और वेदांत की प्लेट में ही खाने लगी। एक ही तो पाव भाजी थी, 2-3 मिनट में खत्म हो गई। फिर उसने सार्थक को देखकर कहा, तुम दोनों ने खा ली? सार्थक बोला, हाँ मैंने अकेले ही खा ली। वेदांत ने कहा, और सिद्धि? ये सुनकर सार्थक ने सिद्धि को देखकर कहा, तुमने क्यों नहीं खाई? चलो कोई बात नहीं, इस बार लेकर आऊंगा तो तुम भी खा लेना। सिद्धि ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी और दोनों भाई एक बार फिर ब्लेजर की बाजू फोल्ड करते हुए वापस उस भीड़ की तरफ चले गए जहाँ खाना बट रहा था। वेदांत ने इस बार जैसे तैसे भीड़ को पछाड़ते हुए एक प्लेट में 2 नान और थोड़ी सी पनीर की सब्जी रखवाई और उसे लेकर वापस आया। पीछे पीछे सार्थक भी एक प्लेट में थोड़े से चावल, छोले, सलाद और पूरी लेकर आ रहा था। लेकिन दोनों की ही हालत खराब थी। अपनी जिंदगी में उन्होंने कभी ऐसा खाना नहीं खाया था, पर कुछ भी हो दोनों उस सिचुएशन को एंजॉय कर रहे थे। दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट टूट ही नहीं रही थी, जबकि वामिका और सिद्धि को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। फिर भी कहीं ना कहीं उन दोनों बहनों को देखकर वो दोनों भी एंजॉय कर रहे थे। वेदांत हंसता हुआ वामिका के पास आया, फिर उसने वामिका के पास पंजों के बल बैठकर कहा, लो वामिका खाना खाओ। देखो मैंने कहा था ना, मैं खुद भी खाना खाऊंगा और तुम्हें भी खिलाऊंगा। वामिका ने एक नजर वेदांत को देखा और हल्की सी मुस्कान देते हुए बोली, साहब मैंने कहा था ना आपके लिए ये जगह नहीं बनी। वेदांत बोला, छोड़ो ना वामिका, फिर से वही बात लेकर बैठ गई, चलो खाना खाओ। इतना कहकर उसने थोड़ा सा नान लिया, उसमें पनीर लगाया और फूंक मारकर वामिका के हाथों की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो खाओ। वामिका तो वेदांत को बस देखती ही रही। फिर उसने वेदांत के हाथ से टुकड़ा लिया और खा लिया। वही सार्थक भी सिद्धि के सामने प्लेट पकड़े हुए खड़ा था और बोला, पहले तुम खा लो फिर मैं खा लूंगा। सिद्धि बोली, साहब आप मेरा झूठा खाएंगे। सार्थक बोला, अरे ये ऐसी सिचुएशन है क्या, सच्चा झूठा, अब जो भी मिल रहा है जल्दी से खा लो ना, वरना फिर नहीं मिलेगा। वैसे भी वो कह रहा था छोले खत्म हो गए, अब जो भी है खा लो। सिद्धि ने खाना खाना शुरू किया और तभी उसे मिर्च लगने लगी। वो एक तरफ जाने लगी तो सार्थक ने उसकी कलाई पकड़कर कहा, कहाँ जा रही हो? सिद्धि बोली, साहब पानी लेने जा रही हूँ, बहुत ज्यादा मिर्ची है। सार्थक ने प्लेट सिद्धि के हाथ में थमाई और बोला, रुको मैं लेकर आता हूँ, बहुत सारे लड़के खड़े हैं, तुम्हारा जाना ठीक नहीं है, वैसे भी ये चश्मा गिर गया तो तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद वो जैसे तैसे 2 कोल्ड ड्रिंक लेकर आया। उसने एक कोल्ड ड्रिंक वामिका की ओर बढ़ाई और दूसरी सिद्धि की तरफ, फिर बोला, पानी पर बहुत भीड़ थी पर एक कोल्ड ड्रिंक मिली है, पी लो। सिद्धि ने कोल्ड ड्रिंक पी ली। अब जाकर सिद्धि को थोड़ी राहत मिली। सिद्धि ने फिर सार्थक को देखकर कहा, साहब मेरा हो गया। सार्थक ने कहा, बस एक पूरी और थोड़े से चावल खाकर तुम्हारा पेट भर गया? अरे क्यों यहाँ भीड़ बढ़ाने आई हो, पहले से ही यहाँ दुनिया भर की भीड़ है, ये तो तुम घर पर भी खा लेती, चलो एक और पूरी खत्म करो। सिद्धि ने ना में गर्दन हिलाई और कहा, नहीं साहब नहीं खा पाऊंगी, मैं इतना ही खाती हूँ, वामिका से पूछ लो। सार्थक ने वामिका की तरफ देखा तो वामिका ने कहा, हाँ ये इतना ही खाती है। सार्थक ने सिद्धि को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, तभी तुमने अपना फिगर मेंटेन किया हुआ है। ये सुनकर सिद्धि और वामिका दोनों हैरान हो गई और तभी सार्थक बोला, अरे यार नेगेटिव तरीके से नहीं बोल रहा। फिर उसने सिद्धि का छोड़ा हुआ खाना खाना शुरू कर दिया। वही सिद्धि तो अपने हाथ में पकड़ी हुई कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। थोड़ी देर बाद वामिका ने भी वेदांत को देखकर कहा, साहब मेरा भी हो गया। इतना कहकर वामिका कुर्सी से खड़ी हुई और वेदांत से बोली, साहब लाइए मैं पकड़ लेती हूँ, आप खाना खा लीजिए। वेदांत अब कुर्सी पर बैठ गया। बहुत देर से नीचे बैठे होने के कारण उसके पैर भी दुखने लगे थे, लेकिन अगर वामिका को पाने के लिए उसे सारी जिंदगी भी उस पोजिशन में बैठना पड़ता तो वो बैठ जाता। वामिका ने अब अपने हाथ में पकड़ी हुई कोल्ड ड्रिंक पीनी शुरू की। वेदांत खाना खा रहा था और वामिका कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। कोल्ड ड्रिंक खत्म होने के बाद वामिका को चक्कर आने लगे और तभी उस पंडाल में एक गाना बजा जो बहुत जोर से बज रहा था। शायद जो कोल्ड ड्रिंक सार्थक लेकर आया था उसमें कुछ मिला हुआ था। वामिका और सिद्धि दोनों को हल्का हल्का सा नशा होने लगा। वामिका उस गाने पर हल्का हल्का थिरकने लगी। वेदांत ने अभी अभी खाना खाकर प्लेट साइड में रखी थी और वो वामिका को आंखें पाड़े देख रहा था। वेदांत को याद आया था कि वामिका एक अच्छी डांसर है, उसे कथक जैसे ट्रेडिशनल डांस आते हैं। उस गाने की धुन पर वामिका अपने आप ही थिरकते हुए उस तरफ जाने लगी जहाँ डांस हो रहा था। वेदांत और सार्थक तो आंखें पाड़े वामिका को ही देख रहे थे। अगले ही पल वामिका ने अपनी साड़ी का पल्लू अपनी कमर पर कसा और गाने के रिदम के साथ अपनी कमर मटकाने लगी, साथ साथ लिरिक्स भी गा रही थी। उसकी नजरें बस वेदांत की तरफ थी, जैसे वेदांत को डांस करने के लिए उकसा रही हो। वहीं वेदांत पलके झपकाना भूल गया था। उसने हल्का सा हैरान होकर सार्थक को देखा तो सार्थक बोला, मुझे लगता है कोल्ड ड्रिंक में कुछ था। वेदांत ने कहा, यहाँ के लोग भी पीते हैं। सार्थक आंखें फाड़े वामिका के डांस को ही देख रहा था, फिर बोला, यहाँ के लोग मतलब? पता है ना दुनिया में सबसे ज्यादा बर्फ कहाँ गिरती है? ड्रिंक के ग्लास में। और तभी उसने महसूस किया कि सिद्धि भी नहीं है। उसे वेदांत को देखकर कहा, मैं सिद्धि को ढूंढता हूँ, पता नहीं कहाँ चलेगी, तब तक तुम चाची का डांस एंजॉय करो। इतना कहकर वो निकल गया। वेदांत वामिका के डांस को देखकर मुस्कुराने लगा। वामिका की आंखें वेदांत की तरफ ही थी। वामिका डांस कर रही थी क्योंकि उसे नशा हो गया था, लेकिन वो खुश थी। वेदांत अब भी हैरान था, बहुत दिनों बाद उसने वामिका को खुश देखा था। और तभी एक लड़का वामिका के साथ डांस करने की कोशिश करने लगा। अब वेदांत को गुस्सा आ गया। वो तेज कदमों से वामिका के पास गया और उसने उस लड़के को वामिका से दूर किया और फिर खुद वामिका के साथ डांस करने लगा। वामिका भी वेदांत के साथ डांस करके खुश थी। वेदांत की आंखें वामिका की तरफ ही थी। दूसरी तरफ सार्थक सिद्धि को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे सिद्धि मिली नहीं रही थी। वो चारों तरफ देख रहा था, लेकिन सिद्धि कहीं नहीं थी। वेदांत तो पूरा खुश था और वामिका के साथ स्टेप बाय स्टेप मिलाकर डांस कर रहा था। वेदांत ने अपना ब्लेजर उतार कर कमर पर बांध लिया था। वेदांत को डांस करना नहीं आता था, लेकिन वो वामिका के साथ डांस कर रहा था, इसलिए जैसे तैसे पूरी जान लगाकर नाच रहा था, जबकि वामिका के डांस के सामने उसका डांस शून्य था। पर कहते हैं ना, मर्द अपनी पसंदीदा औरत के लिए कुछ भी कर देते हैं। वामिका ने हल्का सा घूमकर वेदांत को देखा और गुनगुनाते हुए डांस करने लगी। वेदांत ने भी अपना एक हाथ वामिका की कमर पर डाला और उसके साथ डांस करने लगा। वहां खड़े सारे लोग उन्हीं को देख रहे थे और उनके साथ साथ डांस भी कर रहे थे। बहुत दिनों बाद वामिका खुश हुई और वेदांत को थोड़ा सुकून मिला। आखिरकार वामिका डांस करते करते थक गई। उसने अपना सिर वेदांत के कंधे पर रख दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसके मुंह से निकल गया, आई मिस यू कार्तिक। जैसे ही वामिका ने नशे में आई मिस यू कार्तिक कहा, वैसे ही वेदांत का दिल एकदम धक से हो गया। उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट हुई। अभी थोड़ी देर पहले वो वामिका के साथ एंजॉय कर रहा था, लेकिन अब उसके दिल में बेचैनी से उभर आई। वेदांत की सोच काफी मैच्योर थी। उसने खुद को संभाल लिया और समझा लिया कि वामिका कार्तिक को इतनी जल्दी नहीं भूल पाएगी। वेदांत ने वामिका की कमर पर हाथ डालकर खुद को सटा लिया और फिर उसे अपने हाथ से वहां से ले आया और पंडाल के एक कोने में खड़ा हो गया। उसने फोन निकालकर सार्थक को कॉल किया। सार्थक ने फोन उठाकर कहा, यार पता नहीं है सिद्धि कहां चली गई, मिली नहीं रही। ये सुनकर वेदांत ने थोड़ा गुस्से में बोला, अबे ढूंढ कहां चली गई, वैसे भी यहां के लोग मुझे ठीक नहीं लग रहे, ढूंढ यहीं कहीं होगी, दो मिनट में कहां चली जाएगी। सार्थक बोला, तू और वामिका ठीक हो? वेदांत ने कहा, हाँ हम दोनों पंडाल के अंदर ही हैं। वामिका को पूरा नशा हो चुका है, उसे संभाल रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सके सिद्धि को ढूंढ और मुझे कॉल कर। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। वहीं दूसरी तरफ सार्थक को सिद्धि मिली नहीं रही थी। आखिरकार उसने पंडाल के पीछे जहाँ बहुत अंधेरा था वहां एक दुपट्टा देखा। अगले ही पल सार्थक ने अपने मोबाइल की फ्लैश ऑन की और देखा वहां सिद्धि बैठी थी। वो एकदम सटकर कोने में छुपकर बैठी हुई थी और डर से कांप रही थी। सार्थक को वो दिन याद आ गया जब सिद्धि गलती से फैक्ट्री के अंदर बंद हो गई थी। सार्थक जल्दी से सिद्धि के पास गया और उसे गले लगाकर बोला, सिद्धि आर यू ओके, सिद्धि क्या हुआ है? सिद्धि पूरी तरह से कांप रही थी, ऊपर से हल्का सा नशा भी हो गया था। वो बोली, सब वो वापस आ जाएंगे, सब वो मुझे दुबई भेज देंगे, सब वो बहुत गंदे है, सब मुझे ले जाएंगे, सब वो मुझे मार देंगे, प्लीज मुझे बचा लो, सब प्लीज मुझे बचा लो। सार्थक को समझने में देर नहीं लगी कि वेदांत सही कह रहा था। हो ना हो वामिका और सिद्धि का यहाँ आने के पीछे कोई बड़ा रीजन है, किसी ने तो इन्हें मजबूर किया है। सार्थक ने सिद्धि की कमर हल्के से सहलाई और बोला, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, मुझे बताओ कौन आएगा, बताओ मुझे कौन आएगा। सिद्धि पूरी तरह होश में नहीं थी। सार्थक का सपोर्ट मिलते ही उसे थोड़ी सी राहत महसूस हुई। वो धीरे से बोली, पता नहीं, मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन वो बहुत गंदे लोग थे, बहुत गंदे लोग, वो मुझे बंद करते थे, मुझे अंधेरे से डराते थे, खाना भी नहीं देते थे, मुझे बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। सार्थक का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने सिद्धि को जैसे तैसे उठाया और उसे अपने सीने से चिपकाते हुए बोला, कोई नहीं आएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कोई भी नहीं आएगा, चलो यहाँ से चलते हैं, बहुत अंधेरा है यहाँ। सिद्धि कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप कांपती रही और धीरे धीरे सार्थक उसे लेकर उस अंधेरी जगह से बाहर आया। सार्थक सिद्धि को लेकर सड़क पर खड़ा हुआ था और उसने वेदांत को कॉल किया। वेदांत ने फोन उठाकर एक ही बात पूछी, सिद्धि मिली? सार्थक ने कहा, हाँ मिल गई, वामिका को लेकर बाहर आ जाओ, वैसे भी अंदर दुनिया भर की भीड़ है। वेदांत ने हाँ कहा और फोन काट दिया। वामिका को संभालते हुए वो सड़क पर आ गया। दोनों ही सिद्धि और वामिका को लेकर डर रहे थे। वेदांत गुस्से में बोला, तूने तो कहा था मेरे साथ फिल्मी सीन होगा, बेकार में मुझे ना जाते हुए भी ब्लेजर पहना दिया। सार्थक सिद्धि को संभालते हुए बोला, हाँ तो यही फिल्मी सीन है, अगर वामिका होश में होती तो क्या तुम्हें इतना करीब आने देती। वेदांत ने सार्थक की ओर देखा और वामिका की ओर, जो उसके सीने से चुपचाप चिपकी हुई थी। फिर उसने मुस्कुरा कर कहा, वैसे ये वाली सिचुएशन ज्यादा अच्छी है, ब्लेजर का क्या, किसी और दिन पहना लेंगे, शादी के बाद पहना लेंगे, ठंड कौन सा एक दिन के लिए आती है, 4-5 महीने तो ठंड होती ही है। सार्थक बोला, हाँ वही तो, भगवान पूरा मेहरबान है, देखो तुमने थोड़ा सा मांगा और भगवान ने तुम्हें कितना सारा दे दिया। बड़ी माँ कहती है ना, जितना मिला है उसमें खुश होना चाहिए। इतना कहकर दोनों भाई उन दोनों बहनों को लेकर घर पहुंच गए। दोनों ने बहनों को बेड पर लेटा दिया और अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर दिया। आखिर क्या हुआ है सिद्धि के पास्ट में,